ulubione. No i RRS o 0% i pierwszą ratę zapłacą za nas. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 11 kwietnia. Minęła 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Za godzinę ma się rozpocząć posiedzenie sztabu kryzysowego w sprawie wywozu ukraińskiego zboża. Szef resortu obrony wziął udział w odprawie załóg samolotów wojskowych F-35, które zakończyły cykl specjalistycznego szkolenia. Niebawem armia ma zyskać kolejne samoloty. Policja podsumowała przebieg akcji Bezpieczna Wielkanoc. Minister rolnictwa Robert Telus, otwierając spotkanie z organizacjami rolniczymi z Polski, Czech, Rumunii, Bułgarii i Słowacji, powiedział, że resorty rolnictwa i rolnicy z tych krajów muszą działać wspólnie, by Komisja Europejska, która do czerwca ma podjąć decyzję w sprawie ewentualnego przywrócenia ceł na produkty rolne z Ukrainy, wsłuchała się w głosy tych, którzy są poszkodowani. Minister mówił, że kolejnym problemem jest napływ do Europy zboża rosyjskiego i pochodzącego z terenów okupowanych na Ukrainie. Robert Telus poinformował też, że o 16 pod przewodnictwem wicepremiera Jacka Sasina na polecenie Mateusza Morawieckiego zbierze się w Warszawie sztab kryzysowy ze wszystkimi ministrami, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu problemu transportu przez Polskę ukraińskiego zboża. Ja bym chciał jeszcze Państwa trochę posłuchać, co Wy macie do powiedzenia w tej sprawie i myślę, że wybaczycie mi, że tak jak powiedziałem, będzie to tylko godzina, ale tak jak powiedziałem, o 16 muszę być w Warszawie na spotkaniu kryzysowego sztabu zwołanego przez pana premiera Mateusza Morawieckiego dotyczące bardziej już tej strony wywozu tego zboża z Polski, przepraszam za kolokwializm, ale eksportu z Polski, rozładowania tej sytuacji, którą mamy w magazynach. Do tego tematu wrócimy w audycji. Zapraszamy do Trójki. Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak wziął udział w odprawie załóg samolotów wojskowych F-35, które zakończyły cykl specjalistycznego szkolenia. W 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu wicepremier zaznaczył, że do Polski wkrótce dotrą także zamówione w Korei Południowej lekkie samoloty bojowe. Jak podkreślił, rząd postawił na konsekwentne wzmacnianie wojska. Już niedługo do Polski trafią FA-50, a więc koreańskie samoloty. To jest rekord świata. To są samoloty, które zamówiliśmy w ubiegłym roku i już w tym roku trafią na wyposażenie polskich sił powietrznych. To jest wielkie nasze wspólne osiągnięcie. FA-50 to południowo-koreański lekki dwuosobowy samolot bojowy. 48 maszyn zamówiono we wrześniu za ponad 17 miliardów złotych. Podczas 4 dni policyjnej akcji świątecznej na drogach doszło do ponad 170 wypadków, w których zginęło 21 osób, a ponad 200 zostało rannych, informuje nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Oprócz tego zatrzymano około 1000 nietrzeźwych kierowców. Liczby te są nieznacznie mniejsze niż rok temu. Policja apeluje o ostrożną jazdę do osób, które dziś wracają ze świąt. Mimo tego, że te liczby są mniejsze, to niestety każdego dnia dochodziło do wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym podczas świąt. Szczególnie sobota i poniedziałek to odpowiednio 7 wypadków ze skutkiem śmiertelnym i w poniedziałek 8 ofiar wypadków. Też mówimy tutaj o tych najtragiczniejszych zdarzeniach, czyli o osobach, które zginęły na polskich drogach. Podczas świąt codziennie służby na drogach pełniło około 4000 policjantów. Przy kopcu Krakusa trwa święto rękawki. Tradycja obchodów tego krakowskiego święta sięga średniowiecza. Na miejscu można zobaczyć tradycyjne obrzędy, takie jak toczenie jaj, bieg wojów dookoła kopca, tańce czy występy wędrownych bardów. Na potrzeby obchodów przy kopcu powstała średniowieczna osada. Można się dowiedzieć wszystkiego na temat powroźnictwa, z czego wykonywano sznurki, jak wyglądają produkty, jak wyglądają narzędzia, maszyny, a także samemu zrobić sznurek. Po północy straszy ten. To jest lira skandynawska znaleziona w Satunhu. Na podstawie jej znaleziska zrobiono całą tą lirę z drewna dębowego. Iwona Wernikowska, dział imprez Domu Kultury Podgórze. Wszystko to prowadzi do wczesnego średniowiecza i do czasów, kiedy składano tutaj ofiary naszym wielkim zmarłym. Czyli wtedy, kiedy odbywały się zaduszki wiosenne. Palono ognie na szczycie, zrzucano monety, sadzono drzewka. Z całą pewnością jest to tak święto stare jak Kraków co najmniej, a może nawet troszkę starsze. Rękawka nawiązuje do pogańskich zwyczajów związanych z przesileniem wiosennym. Nazwa święta związana jest z legendą o kopcu Krakusa. Wzniesienie po śmierci legendarnego króla miało zostać usypane przez mieszkańców, którzy ziemię nosili właśnie w rękawach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Szczególnie po świętach wielkanocnych każdy chciałby, by już była wiosna, a pan synoptyk jak z rękawa sypie prognozą pogody i niestrudzenie o tym, że deszcz i śnieg miejscami. Wieczorem w większości regionów pochmurno, co prawda z większymi przejaśnieniami, ale deszcz w drugiej połowie nocy będzie padał od Pomorza Gdańskiego i Warmii przez Mazowsze po Małopolskę i Podkarpacie. A w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg, no i do tego na szczytach górskich dosypie kolejne około 10 cm śniegu. Na krańcach zachodnich uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Nocą od minus 3 stopni w Kotlinach Sudeckich, plus 2 na zachodzie, do 5-6 stopni w większości regionów. To nocą, a jutro w ciągu dnia na zachodzie kraju pogodnie, poza tym pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Jutro od 5 stopni na Podhalu, 7 nad samym morzem, 10-13 stopni w centrum, do 15 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. 5,5 minuty po 15. Dzień dobry Państwu. Sleep twitch. Editors, na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Witamy Państwa. Wtorek, a jakby poniedziałek, prawda? Dla tych wszystkich, którzy w pracy, przypomnę. Wtorek, 11 kwietnia, 101 dzień tego roku. Słońce obudziło się przed 6, zajdzie po 19, a dzień potrwa ponad 13,5 godziny. Kwiecień, co deszczem rosi, wiele owoców przynosi, mówi mądrość ludowa. Na dzisiaj dziś imieniny Filipa, Jaromira, Leona i Marka składamy najlepsze życzenia imieninowe. No i także wszystkim tym, którzy po drugiej stronie radioodbiornika, dzięki którym nie byłoby, no właśnie, głównie naszego zajęcia, pasji, pracy. Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Radia. Wszystkim ludziom branży składamy najlepsze życzenia i witamy Państwa serdecznie w audycji popołudniowej. Marek Okrasiński, Paweł Turski, Michał Jakubik i Piotr Łodej. Dzień dobry. Również na dobry początek naszego spotkania. No i 14 minut po godzinie 15 już. Co w audycji popołudniowej dziś między innymi o tym, że kremlowski reżim otrzymuje coraz więcej sygnałów o nieuniknionej klęsce i potrzebie utworzenia wewnętrznego frontu, który może doprowadzić do upadku Władimira Putina. Trwa wojna domowa, która ma doprowadzić do upadku rosyjskiej imperium. Dlatego opowiadamy się za utworzeniem silnego korpusu w składzie ukraińskich sił zbrojnych i rozległej sieci powstańczej wewnątrz Rosji, bo to jest sposób na ochronę kraju przed chaosem i jednocześnie możliwość sformowania legalnego i demokratycznego rządu. Tymczasem Ukraina powoli rozpoczyna kontrofensywę. Rosjanie rozpoczynają ewakuację, którym brakuje żołnierzy i więźniów do walki. Kolejne zespoły polskich pilotów są gotowe do latania samolotami F-35. O tym mówiliśmy. Jeszcze więcej powiemy, ale zastanowimy się, co nas czeka, jak duże to wzmocnienie polskiej armii. Ten samolot F-35 jest, czy będzie rewolucją dla naszych sił powietrznych na miarę czy to wprowadzenia napędu odrzutowego, czy później samolotów naddźwiękowych. O dzisiejszej uroczystości, odprawie załóg oraz o podpisaniu kolejnych umów na F-35 w audycji zapraszamy do Trójki. Zresztą nie tylko Polska wzmacnia się militarnie, wewnętrznie, także między innymi poprzez budowę zapory na granicy z Białorusią. Kolejny etap prac rozpoczyna także Łotwa. Powiemy również o napiętej sytuacji wokół Tajwanu. Nie zabraknie informacji ekonomicznych. Okazuje się, że Polska jest drugim krajem w Europie, jeśli chodzi o najniższy wskaźnik bezrobocia. Będą informacje muzyczne. No, dziś wielkie święto. Dziś Katie Melua wystąpi w Warszawie. Zapowiedzi trójkowego koncertu również się pojawią. Nie zabraknie informacji sportowych. Także dla kierowców najświeższych ostrzeżeń z dróg. Te najbliższe już za niecały kwadrans. Polskie uczelnie coraz bardziej zaskakują. Uniwersytety zaczynają prezentację kierunków, jakie zaoferują w następnym roku akademickim. Diagnostyka ekoprzestępczości albo inżynieria internetu rzeczy kojarzą panie może? Nie kojarzę, ale im więcej kierunków, tym większy wybór, więc tym fajniej, moim zdaniem. Bo świat idzie do przodu. Dokładnie. Bo jest XXI wiek. To tylko przykłady takich egzotycznych kierunków. Jest wiele. W popołudniowej audycji sprawdzimy, jakie kierunki dają gwarancję pracy, a które cieszą się największą popularnością. 2 2 7 3 numer telefonu, 71335 numer naszej skrzynki SMS-owej i adres mailowy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. No to zapraszamy. 16 minut po 15. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Miliony oczekiwań względem mnie. Ciągle mówisz, że przesadzam, kiedy najzwyczajniej prawdę wyznać chcę. Nie pasuje ci zupełnie, gdy próbuję myśleć inaczej niż ty. Nic nie zmienisz, co jest złe. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Nie mów mi mała, weź się postaraj. Nie dziś, dzisiaj nie mów nic, wychodzę. Rozczarowanie, no trudno. Bierzesz mnie całą albo nie. Bierzesz całą albo wcale. Jeśli nie, to idę dalej. Topię się w potoku słów. Porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślisz, że nie pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz. A śpisz na pewno, nie będę twoją królewną. Nie. Troszkę mniej czasu na zagłosowanie, bo lista odbyła się wczoraj. Głosujemy do piątku do południa. Sporo zmian w ostatnim notowaniu, a Chip Tobacco z utworem Jestem Sama bez zmian ostatnio na miejscu 30. 20 minut po godzinie 15. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Pierwsze poświąteczne spotkanie z organizacjami rolniczymi odbył minister rolnictwa w Rakołpach Dużych na Lubelszczyźnie. Wysłuchał postulatów producentów zbóż z 5 krajów najmocniej dotkniętych importem surowców z Ukrainy. Zebranych mobilizował do stworzenia wspólnego frontu i walki o przywrócenie ceł w dialogu z Brukselą. Temu spotkaniu przysłuchiwał się nasz reporter Michał Fedusio. Na Lubelszczyźnie minister rolnictwa zaapelował do związkowców rolniczych z 5 krajów, by w sprawie kryzysu na rynku zbóż mówić jednym głosem. Poprosił, by do wspólnego dialogu z Komisją Europejską zaprosić też ministrów rolnictwa Czech, Słowacji, Rumunii i Bułgarii. Robert Telus podkreślał, że adresatem ich postulatów powinien być unijny komisarz do spraw handlu Valdis Dombrovskis, który odpowiada za tworzenie polityki celnej Unii Europejskiej. Potrzeba jest naszego wspólnego działania, żeby regulacje unijne poszły w takim kierunku, żeby koszty tej pomocy Ukrainie nie przejęły tylko te kraje najbliżej granicy, ale żeby przeniosły wszystkie kraje, jeżeli już tak. Są pewne pomysły na to. Zwrócę się do kolegów ministrów właśnie z tych 5 krajów, abyśmy wspólnie pojechali na spotkanie z komisarzem do spraw handlu, żebyśmy tu mogli wprowadzić pewne rozwiązania. Wstępna propozycja Brukseli zakłada utrzymanie zniesionych przed rokiem ceł na ukraińskie towary rolne do 5 czerwca przyszłego roku. Minister Telus przypominał, że w święta działania związane z możliwością skupu interwencyjnego pszenicy rozpoczęła Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Na ten cel przeznaczonych będzie 600 milionów złotych, a zainteresowane przedsiębiorstwa mogą składać oferty do piątkowego południa. Tego dopilnowałem, że ten proces już ruszył. On na początku wiadomo, że będzie kulał, ale już skup zboża jest ogłoszony, oferty są zbierane przez agencję, także to już jakby ta sprawa pierwszego kroku została zrobiona. Mam nadzieję, że dowieziemy. Minister rolnictwa zadeklarował też, że jest zwolennikiem pełnej transparentności, jeśli chodzi o publikację listy podmiotów działających na naszym rynku, które najmocniej zaopatrywały się w ukraińskie zboże. Losy takiej publikacji nie są jednak przesądzone. Sprawa tych firm również jeszcze na pewno będzie poruszana i też nad tym się zastanawiam, na ile prawo pozwoli mi, abyśmy wiedzieli, kto za tym stoi. Ja jestem wielkim zwolennikiem, że społeczeństwo powinno o tym wiedzieć. Postulaty organizacji rolniczych minister rolnictwa zaprezentuje w kancelarii premiera. Tam o godzinie 16 odbyć się ma posiedzenie międzyresortowego sztabu kryzysowego zajmującego się łagodzeniem skutków kryzysu na naszym rynku zbóż. W piątek minister Telus ma się ponownie spotkać na granicy polsko-ukraińskiej ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Mykołą Solskim. No i przypomnijmy, że minister rolnictwa zapowiedział, że Ukraina zgodziła się wprowadzić zakaz importu dla firm, które będą rozładowywały w Polsce zboże. W Trójce polityk mówił o szczegółach porozumienia z Ukrainą w sprawie transportu ukraińskich produktów rolnych przez nasz kraj. Minister Telus wskazywał, że porozumienie, które ma pomóc polskim rolnikom, będzie obowiązywało do czasów żniw. Jak tłumaczył, strona polska i ukraińska zobowiązały się do monitorowania transportu produktów rolnych. Ustalenia przewidują także dodatkowe zabezpieczenie. Niebawem o tym. Także, jeśli się pojawią, będziemy mówić. Audycja popołudniowa, 23 minuty po godzinie 15. No i gitara.

Amerykańskie myśliwce przewagi powietrznej F-22 Raptor ponownie stacjonują w Polsce, poinformowało Ministerstwo Obrony. Jedne z najnowocześniejszych samolotów świata będą współdziałać z polskimi pilotami, kontynuując wsparcie na wschodniej flance sojuszu, napisał na Twitterze wicepremier Mariusz Błaszczak. Jak podało dowództwo sił powietrznych USA w Europie i Afryce, samoloty przerzucone w ramach rotacyjnej misji do Wielkopolski należą do 94. Eskadry Myśliwskiej z bazy w Virginii. F-22 stacjonowały w Polsce do października w ramach obecności samolotów bojowych NATO w regionie Bałtyku i Morza Czarnego. Minionej doby badania potwierdziły 146 zakażeń koronawirusem. Żaden chory z COVID-19 na szczęście nie zmarł. Dzisiejsze dane są znacznie mniejsze niż tydzień temu, jednak wpływ na to miały święta wielkanocne. Więcej informacji w Trójce o godzinie 16. A to już za 28 minut. Teraz wiadomości sportowe. Które przedstawi Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś w programie Ligi Mistrzów UEFA 2 ćwierćfinałowe szlagiery. Manchester City zagra z Bayernem Monachium oraz Benfica Lizbona z Interem Mediolan. Oba spotkania rozpoczną się o 21:00. Jutro o tej samej porze również wielkie emocje i starcia Realu Madryt z Chelsea, Londyn oraz AC Milan z Napoli. Rewanże w następnym tygodniu. Zmiany w Leicester City. Nowym trenerem, czy właściwie menedżerem na ratunek został Dean Smith, który zastąpił zwolnionego na początku kwietnia Brendana Rodgersa. Kontrakt z nowym szkoleniowcem został podpisany do końca sezonu. Smith ostatnio prowadził Norwich City. W tabeli Premier League Leicester zajmuje przedostatnie 19 miejsce. O godzinie 17 w Warszawie rozpoczną się Mistrzostwa Polski w szachach. Na listach startowych ścisła krajowa, a co za tym idzie również światowa czołówka. W gronie mężczyzn o tytuł powalczy m.in. Jan Krzysztof Duda. Wśród pań wicemistrzyni Europy Oliwia Kiełbasa. Mistrzostwa Europy są o wiele lepszym turniejem dla mnie, ponieważ w Mistrzostwach Polski jeszcze nigdy w swojej karierze nie zdobyłam nawet medalu. To mam nadzieję, że w końcu uda się odczarować ten turniej tym razem. Chociaż muszę przyznać, że tak jak w zeszłym roku jechałam z konkretnym celem wygrania turnieju, tak teraz troszeczkę zmieniam strategię i chcę się skoncentrować na zagraniu dobrych partii i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jednak nie chcę się już tak bardzo nastawiać na zwycięstwo. Szczerze mówiąc, żeby jakikolwiek medal wpadł tym razem, to już będzie fajnie. Oczywiście postaram się wygrać. Teraz wieści tenisowe z turniejów niższej kategorii. Kacper Żuk awansował do 1/8 Challengera w Splicie. Polak kwalifikant, trzeba dodać, w pierwszej rundzie pokonał 6-4 i 7-6 Argentyńczyka Mariano Navone. W ćwierćfinał zagra ze Słowakiem Norbertem Gambosem. Z kolei w Santa Margarita di Pula w 1/8 ITF-u zagra Daniel Michalski po zwycięstwie 7-5-6-0 z Włochem Federico Janacone. Teraz jego rywalem będzie Rosjanin Andrzej Czepieliew. Igrzyska Europejskie rozpoczną się za 71 dni. Tymczasem pięściarki reprezentacji Polski Wielkanoc spędziły w Zakopanem. Turniej w Nowym Targu dla podopiecznych trenera Tomasza Dylaka będzie również stanowił początek kwalifikacji olimpijskich. Sportowcy walczący wyczynowo na takim wysokim poziomie i przygotowujący się do dużej imprezy, no muszą być na takie rzeczy przygotowani. My musimy zrealizować swój plan, więc no nie tym razem. Ostatni raz, gdy odpuściliśmy święta wielkanocne, to zdobyliśmy mnóstwo medali na Mistrzostwach Świata Juniorek i był to historyczny wyczyn, więc mamy nadzieję, że teraz też to poświęcenie się opłaci. Na koniec sportu w Trójce smutna wiadomość. Zmarł jeden z czołowych polskich kolarzy lat 60. Andrzej Bławdzin, olimpijczyk z Tokio i Meksyku, zwycięzca Tour de Pologne 1967, w którym to roku został uznany najlepszym kolarzem szosowym w Polsce, czterokrotny uczestnik Mistrzostw Świata. Andrzej Bławdzin miał 84 lata. W wielu miejscach teraz jeszcze słońce za oknami, jutro na zachodzie kraju słonecznie, poza tym pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu, wiatr słaby, zmienny. Na termometrach jutro w dzień od 5 stopni na Podhalu, 7 nad morzem, 10-13 w centrum, do 15 stopni na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Radia, ale państwo dorzucają swoje, między innymi pan Stefan. Dziś jest także Światowy Dzień Wałkowania. Jak się zastanowiłem, co to takiego. Kto się nie wałkonił, niech pierwszy rzuci beretem, napisał nasz słuchacz. I mądrość ludowa, gdy po świętach ciepło będzie, dzień nam coraz dłuższy będzie. I tak się zastanawiam, co na to prawa fizyki. Ciekawe, co z dniem, gdy jest zimno albo chłodniej. No, jakoś się nie wpisuje. To pan Stefan z Rzeszowszczyzny. Zdaje się, że ma wolne po pracy już i takie tutaj wypisuje rzeczy. mądrości i rozmyślania popołudniowe. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. To mailowo, gdyby Państwo chcieli SMS-owo 71335, a najszybciej i najłatwiej to wiadomo, 2 2 i 7 3. Audycja popołudniowa za 24 minuty 16. W audycji popołudniowej na 20 minut przed godziną 16. No i wracamy do wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Kremlowski reżim otrzymuje coraz więcej sygnałów o nieuniknionej klęsce i coraz więcej rosyjskich żołnierzy ginie na froncie. Armia nie odnosi żadnych sukcesów. Gospodarka w warunkach izolacji podupadła i przeciwnicy reżimu coraz głośniej mówią o potrzebie utworzenia wewnętrznego frontu, który doprowadzi do upadku Władimira Putina. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Analitycy wojskowi od wielu miesięcy informują, że moskiewski reżim wysyła na front nieprzygotowanych i źle wyposażonych żołnierzy. Jaskrawym przykładem tego są skazańcy wcieleni czy to do armii, czy do jednostek najemniczych. Jak podkreślają obrońcy praw człowieka, oni giną na froncie masowo i są traktowani jak armatnie mięso. Już na początku roku Olga Romanowa z organizacji Ruś Siedząca poinformowała, że z 50 tysięcy skazanych wysłanych na front zginęło około 40 tysięcy. Zresztą więźniowie już po pierwszych doświadczeniach odmówili udziału w wojnie. Obrońca praw człowieka Siergiej Krywienko podkreśla, że dotychczasowe mobilizacje organizowane w Rosji nie udały się. Trwa wojna i Ministerstwo Obrony w tej chwili myśli o tym, jak zwerbować do armii żołnierzy. Widzieliśmy nieudany werbunek do służby kontraktowej, który prowadzono wiosną i latem ubiegłego roku. Próbowali stworzyć regionalne bataliony i się nie udało. Jak widzimy, nie udało się też ściągnąć do wojska takiej liczby ludzi, żeby uzupełnić straty i uzyskać liczebną przewagę nad ukraińskimi wojskami, więc potrzebna im jest mobilizacja. Do tego dochodzą kłopoty rosyjskiej armii związane z mobilizacją cywilów. Niewiele osób chce podpisywać kontrakty, a rodziny poborowych ze służby zasadniczej sprzeciwiają się wysyłaniu młodych ludzi na front. O ile na początku inwazji Rosjanie nie zdawali sobie sprawy, że tragedia wojny dotknie również ich, o tyle teraz wojna puka do drzwi niemal każdej rosyjskiej rodziny, tłumaczy ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski. Mobilizacja zajrzała do każdego domu. Do tej pory może była ona obecna tylko w niewielkich miejscowościach. Czyli nie można powiedzieć, że jest obok mnie. Ona jest już u mnie w domu. Na Ukrainie tworzone są też rosyjskie bataliony ochotnicze, których żołnierze chcą iść do swojego kraju, aby obalić reżim Władimira Putina. Powstają także ruchy partyzanckie, sabotujące zablecze armii i wywołujące swoimi akcjami panikę wśród cywilów. Denis Sokołow, dyrektor Rady Obywatelskiej związany z rosyjskimi ruchami partyzanckimi, wprost przyznaje, że w Rosji trwa już początek wojny domowej. Trwa wojna domowa, która ma doprowadzić do upadku rosyjskiej imperium. Dlatego opowiadamy się za utworzeniem silnego korpusu w składzie ukraińskich sił zbrojnych i rozległej sieci powstańczej wewnątrz Rosji, bo to jest sposób na ochronę kraju przed chaosem i jednocześnie możliwość sformowania legalnego i demokratycznego rządu. W ocenie niezależnych komentatorów reżim Władimira Putina otworzył tyle frontów, że nie jest w stanie kontrolować sytuacji, ani prowadzić jakiejkolwiek operacji, która mogłaby zakończyć się sukcesem. Zdaniem komentatorów, klęska Kremla jest tylko kwestią czasu. Mało tego, rosyjscy twórcy kultury od początku inwazji na Ukrainę są niemile widziani w krajach sprzeciwiających się wojnie. Zachodnie teatry i sale koncertowe nie chcą rosyjskich artystów na afiszach, podobnie muzea i galerie. Z programów platform filmowych, kanałów telewizyjnych znikają rosyjskie produkcje. Rosyjscy komentatorzy niezależni mówią wprost, że jest to wina Władimira Putina i jego agresywnej polityki. Podkreślają też, że nikt tak jak Putin nie niszczy Rosji i jej kultury. Audycja popołudniowa za 17 minut 16. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest, za czym tak gnasz, po co ci to? Zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na sto. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To, co złe, znieca i dwoi troi. Pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie wzbraniaj się, bierz wszystko jak jest, bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na sto, nie na 5% żyć. Thank you. cię nie powie, że pas. I odholuję, weź w garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Swój czas, weź garść, swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas. Spoglądam w listę obecności poświątecznej, między innymi od pana Marcina sygnał, od pana Jerzego, także od pana Rafała. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. To mailowo. Gdyby państwo gdzieś po południową porą, być może już po pracy odpoczywali, to mam dobre wiadomości, że jutro środa, więc do weekendu coraz bliżej. Tego się trzymajmy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Mailowo, gdyby państwo chcieli podtrzymać na duchu także tych, którzy w pracy, być może dopiero zaczynają ten tydzień pracy. Mailowo, SMS-owo i telefonicznie czekamy na państwa sygnały za 13 minut 16. Jeszcze będzie trochę takich muzycznych wspomnień sprzed lat. Duran Duran na 10 minut przed godziną 16. Zapraszamy do Trójki. Państwa Unii Europejskiej mają problemy z sankcjami dla Białorusi i reżimu Łukaszenki, która ręka w rękę działa z Putinem. Zdaniem ekspertów negocjacje sankcyjne utknęły w swoistym martwym punkcie. Takiego zdania jest m.in. Kamil Kłysiński, analityk do spraw Białorusi z Ośrodka Studiów Wschodnich. Ta tendencja nie jest wspólna dla wszystkich państw. Unia jest podzielona, w tej kwestii również mamy 27 członków, więc tutaj muszą być różne opinie, różne zdania. Część państw, głównie tacy zachodni członkowie Unii, chcieliby złagodzić sankcje w zakresie embarga na nawozy potasowe z Białorusi, zasłaniając się jakoby troską o głodujących w krajach afrykańskich czy azjatyckich, którzy potrzebują tanich białoruskich nawozów, aby rozwijać swoje uprawy. Ale nie ma konsensusu i nie będzie. Takie kraje jak Polska czy państwa bałtyckie są przeciwko. Więc mamy klincz. A wszystko to przez różne interesy poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Oba te obozy, że tak możemy powiedzieć, szachują się w tej sprawie, co nie pozwala przyjmować nowych pakietów, ale obowiązujące embargo z Białorusi i tak jest bardzo bolesne i dotkliwe. Dotyczy 70% białoruskiego eksportu, tego dawnego eksportu z Białorusi do Unii Europejskiej. Polityka sankcyjna natyka się na jeden podstawowy problem. Jaki cel próbuje się osiągnąć przy pomocy sankcji? Profesor Włodzimierz Marciniak, politolog. Czy chodzi o to, ażeby utrudnić funkcjonowanie i Rosji, i Białorusi? Czy też chce się osiągnąć jakiś natychmiastowy cel, wywarcie bardzo silnej presji? I wiadomo, że od samego początku tej fazy wojny rosyjsko-ukraińskiej Unia Europejska wybrała model stopniowego wprowadzenia sankcji. Wydaje się, że Łukaszenko rozumie tylko rozmowę siłą i rozmowę w zdecydowany sposób. Doktor Eugeniusz Biłonoszko, analityk z Centrum Politycznych Narracji Demokracji z Ukrainy. Wymuszania na nim czegoś i tylko wtedy jest gotów negocjować albo się poddawać. I dlatego właśnie kwestia tranzytu wydaje się ta najważniejsza. Zresztą Polska poczyniła już pierwsze kroki w stosunku do zablokowania granicy. I mnie się wydaje, że Polska jest tym prymusem, który właśnie pokazuje, w jaki sposób warto było rozmawiać i w jaki sposób Mińsk może usłyszeć ten głos Zjednoczonej Europy, na ile możemy mówić w ogóle o głosie Zjednoczonej Europy i jedynym głosie z Brukseli. Sankcje wobec Białorusi wspierającej Rosję to swoiste osłabienie wsparcia reżimu Łukaszenki dla Putina. Proces wasalizacji Białorusi w stosunku do Rosji i Łukaszenki osobiście w stosunku do Putina postępuje, więc nie do końca można zrozumieć, jaki jest cel łagodzenia sankcji. To idzie w ogóle w duchu synchronizacji sankcji nałożonych wobec Białorusi i wobec Rosji. W związku z tym, że te państwa rozpatrujemy i słusznie blokowo, przynajmniej w Polsce tak to jest rozpatrywane, jako współagresorów wobec Ukrainy, więc synchronizacja sankcji jest myśleniem słusznym, logicznym, moralnie również i prawnie uzasadnionym. Ale jeszcze raz podkreślam, do tego potrzebna jest zgoda wśród wszystkich państw członkowskich, a tej zgody wciąż nie ma. I jeszcze jedna uwaga, na którą zwracam uwagę, że Polska postuluje o natychmiastowe ujednolicenie sankcji białoruskich z rosyjskimi. Ma to oznaczać m.in. zakaz eksportu samochodów z Unii Europejskiej na Białoruś, także zakaz importu mebli z Białorusi do Unii Europejskiej, ale to nie tylko. Tym tematem zajął się nasz reporter Jacek Frenzel. Audycja popołudniowa za 6 minut o 16:00, serwis informacyjny. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje.